بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه Allah ametukutanisha kwa mara nyingine katika muda huu baada ya kusali salata dhuhur walillahi alhamd, kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu na kitabu kilichokuwa mbele yetu kwa sasa ni kitabu ithafu ahli aliman bidurusi shahr ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu sheikh al-allama al-mufti Saleh ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan حفظه الله تعالى. نليو إن شاء الله دراسة تانزية كتك الدرس السابع لنتريكم من تانو الخامسة عشرة تريكم من تانو من شهر شعبان وكلف مجميعني أربعين سابة هجرية تريهيزي تنهاجة يكوزي كاريري مبكا وتويليوي وزيشيكي sibakie zile za mshahara peke yake. Tayib, ad-darsu as-sabi'u, darasa ya saba ndio hapo. Qala hafidhahu Allah ta'ala, ad-darsu as-sabi'u fi bayani man yajibu alayhi sawm ramadan. Darasa ya saba ni katika kubainisha man yajibu alayhi, yule ambaye inawajibika juu yake saumu ramadhana, funga ya ramadhani. Darasa hii ya saba fadilatu sheikh hafidhahullahu ta'ala anataka kutufahamisha mtu ambaye funga ya ramadhani ni wajibu juu yake ni mtu gani huyo. Ad-darsu as-sabi'u, darasa ya saba fi bayani man yajibu alayhi sawmu ramadhan, ni katika kubainisha yule ambaye inawajibika juu yake funga ya ramadhani. Qala sheikh alhamdulillahi rabbil alamin shara'a fayassara, sifa njema ni stahiki ya Allah mola mlezi wa walimwengu. Shara'a fayassara, ameweka sheria na akawepesisha. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zielekee juu ya mtume wetu Muhammad, bashara wa andhara, aliyebashiri na akaonya. Wa ala alihi, na sala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake. Wa ashabihi, na juu ya masahaba zake. Assadati alghurar, mabwana waheshimiwa watukufu. Alghurar e ashurafa, masahaba hao. Kisha anasema mwandishi, i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum, fahamuni waislamu, aniyafikishe mimi Allah na nyinyi, anna siyama ramadhana min a'zami faraidhi lislam, kwamba hakika funga ya Ramadhani ni miongoni mwa zilizokuwa kubwa zaidi katika faradhi za Uislamu. Saumu ya Ramadhani ni faradhi kubwa sana. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu, enyi wale ambao wameamini kumefaradhishwa juu yenu kufunga. Al-Baqara aya 183 ila qawlihi ta'ala, aya zimeendelea mpaka kufikia kwenye kauli yake ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yule ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi ikawa yupo katika mji wake, sio msafiri, sahihul jismi, mwenye afya hana maradhi, na yule ambaye atauhudhuria miongoni mwenu mwezi, faliyasumhu, basi na ufunge mwezi huo kwa kuamrishwa hasa. Hiyo ni Al-Baqara aya 185, hiyo ni Qur'an. Thumma yaqulu Sheikh, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadith Ibn Umar fi sahihain, bunya al-islamu ala 50, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah, umejengwa juu ya kushuhudia kwamba hapana muabudiwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Hili ni jambo la kwanza katika hayo matano, na inaitwa nguzo ya kwanza. Utaiona nguzo hii imehesabiwa kwamba ni moja, lakini yaliyotajwa ni mawili. Shahada ziko mbili: shahadatullahi, shahada ya Allah, wa shahadatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na shahada ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shahada ni mbili, lakini kwenye kuhesabiwa pakasemwa kwamba nguzo ni moja. Kwa nini viwili kiwe kimoja? Lishiddati taalluqihima, wanasema ulama, ni kwa kule kufungamana kwake mambo haya mawili, kana kwamba idha fuqidat alula fuqidat athaniya, ni kama vile likikosekana la kwanza pia lakosekana la pili. Shahada ya Allah haisimami mpaka umshuhudie Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kinyume chake. Shahada ya Muhammad kwamba ni rasulullah haisimami mpaka umshuhudie Allah annahu la ilaha illa Allah. Hizi shahada mbili zinalazimiana na zinahitajiana, haiwezi kusimama moja pasi na nyingine. Fakaannahuma, sasa ni kana kwamba hizi shahada mbili hizi ziko mbili, lakini kana kwamba ni shay'un wahid, ni kana kwamba viwili hivyo ni kitu kimoja. Haya, nguzo ya kwanza hiyo. Kadhalika umejengwa Uislamu wa iqami salah, ay wa ala iqami salah, na juu ya kusimamisha swala, ni nguzo ya pili hiyo. Wa itai zakati, na juu ya kutoa zaka. Wa saumi ramadhana, na juu ya kufunga Ramadhani. Wa haji albaiti, na juu ya kuhiji nyumba huko Makka. Alka'batu almusharrafa, man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye ana uwezo wa kuiendea hiyo nyumba ya Makka kwa kufuata njia. Lazima uwe na masurufu ya kwenda huko mbali, wanahitaji tikiti za ndege, masurufu ya safari. Hata ukitumia maji, ukatumia barabara, unahitaji ujipange, si ndio? Mbali wanahitaji uwezo wa kimali pamoja na uwezo wa nguvu za mwili. Muttafaqun alayhi, Sheikh anasema hadithi hii muttafaqun alayhi, kisha anatoa maelezo hafidhahullahu ta'ala akisema: fal ayatul karimatu tadullu ala anna siyama fardun, na aya takatifu, anakusudia kule katika Al-Baqara ile aya 183. Fal ayatul karimatu, na aya takatifu, tadullu, inajulisha, ala anna siyama fardun, juu ya kwamba funga, funga ya Ramadhani ni faradhi. Walhadithu yadullu, na hadithi inajulisha, hadithi ya Ibn Umar bunya al-Islam. Walhadithu yadullu ala annahu ahadu arkani al-Islam, na hadithi inajulisha juu ya kwamba hiyo funga, funga ya Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu. Kisha anasema hafidhahullah: waqad ajma'a almuslimuna ala wujubi siyami ramadhana ijma'an qat'iyan, na kwa hakika wamekubaliana Waislamu wakiongozwa na maulama wao, qama alijma'u, toka huko zamani ijma'i imesimama, wamekubaliana Waislamu ala wujubi siyami Ramadhan, juu ya uwajibu wa kufunga Ramadhan, ijma'an tat'iyan, makubaliano ya kukata, ni ijma' ambayo haina mukhalif, ijma' iliyopita, ni maana hakupatikana aliyekhalifu ijma' hii. Sasa shekhe anasema faman jahada wujubahu, na yeyote ambaye ataukanusha uwajibu wake hiyo funga ya Ramadhani, akaona ah, bwana ukitaka utafunga, usipotaka basi. Kuna watu wanaona hivyo, mimi nikijaliwa mwaka huu nitafunga bwana, unajua mwaka jana sikufunga, mwaka huu nitajitahidi nifunge, kwa kuwa kidogo nimetulia, safari si nani, siko busy na nini. Wanachezea chezea saumu kana kwamba ni khiari. Faman jahada wujubahu, yeyote ambaye ataukanusha uwajibu wake hiyo funga, fahuwa murtaddun an dini lislam, basi mtu huyo ni mwenye kuitadi kutoka kwa dini ya Uislamu. Yani wewe ukiona jambo la funga ni khiari, anayetaka atafunga Ramadhani, asiyetaka ataacha. Ukifikia kiwango hiko, wewe unavuka na kuuacha Uislamu. Sheikh anasema yustatab, atatakwa kufanya toba, atapewa maelekezo ya amri kwamba tubia, na hapa ni pale ambapo mamlaka inakuwa ni ya Waislamu. Ad-daulatul islamia haina kurembaremba, utaelezwa na wajumbe wa mtawala, tubu wewe kwa maneno yako haya ya kuonyesha funga sio lazima, tubia. Fa intaba kubila minhu, ikiwa atatubia atakubalika toba yake, wa illa, na kama hakutubia akaendeleza ubishi na ukaidi, kutil, anauawa hali ya kuwa ni murtad kwa sababu ya kuchezea uwajibu wa funga. Msicheze na arkani za Uislamu. Sasa pana watu wanaleta maskhara na jambo hili la ibada, wanaleta komedi zao katika hili jambo. Maklipu mbalimbali yanatambaa katika mitandao ya kijamii, watu wakikejeli hili jambo. Mimi nifunge kwa mwili huu? Kwa mwili upi basi? Allah mwenyewe atanisamehe bwana, hivi nilivyochoka mwenyewe, nina kilo 60 sijui kilo 40, si nitakufa mimi? Hebu niacheni. Kuna watu wa kufunga bwana, watu wanene, jitu la kilo 140, kolesterol tupu, wale ndio wafunge bwana, mwili huu bwana. Huo ni ukafiri, haya maneno haya, wala hakuna utani katika jambo hili la funga. Maelezo aliyotoa Sheikh mmeyaona, kuna watu wengi hawajielewi. Kisha Sheikh anasema wayajibu saumu Ramadhana ala kulli muslimin, na hapa ndipo wanapoanza kuweka misingi yake. Saumu ya Ramadhani inawajibika juu ya nani? Nani mwenye ulazima wa kufunga? Basi ni kila mtu tu, au kuna wengine wamevuliwa kwa sababu ya vizuizi walivyokuwa navyo? Sheikh ataeleza hayo kwa ufundi kabisa. Wayajibu saumu Ramadhana, na inawajibika funga ya Ramadhani, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu. Yoyote ambaye ni Muislamu, saumu ya Ramadhani inawajibika juu yake. Wa man aslama fi athna'i shahri, na yule ambaye ataslimu katikati ya mwezi. Ikawa kuna mtu alikuwa kafiri, masha Allah, Allah akamuongoza katika Uislamu, tukiwa ndani ya Ramadhani tumeshafunga baadhi ya siku za Ramadhani, akasilimu, ikawa kusilimu kwake kumetokea katikati ya funga. Wa man aslama fi athna'i shahri, na yeyote ambaye ataslimu katikati mwa mwezi wa Ramadhani, sama ma baqiya minhu faqat, atafunga kile ambacho kimebakia katika huo mwezi tu. Atafunga yale masiku yaliyobaki, ama yale yaliyompita wakati ule ni kafiri, hakutomlazimu yeye kulipa. Ndio Sheikh akasema wala yalzamuhu qada'u ma madha min awwali shahri, na wala hakutomlazimu yeye kulipa kile ambacho kimepita katika mwanzo wa mwezi. Ataendelea hapo alipopakuta, yale yaliyompita sio lazima kuyalipa Muislamu mpya huyo. Lakini pia pamoja na Uislamu, ويجب الصوم على البالغ na inawajibika saumu juu ya aliyebalehe. Na kubalehe unajulikana katika Uislamu kwa alama zake mbalimbali. Miongoni mwa alama zake ni umri, ni watu waliovuka miaka 14, kuna ambao tayari wamebalehe na wengine wanaanza hata kabla ya hapo. Lakini miongoni mwa alama kubwa inayotumika katika albali ni inzalul mani, ni kutoa mani wanabtu laana, na kuota kinena ukapata manyoya pale mahala. Wewe mkubwa sasa. Wayajibu saumu ala albalighi, na kuna wajibika kufunga juu ya aliyebalehe kwa kuzipata zile alama mbalimbali za kubalehe, kama binti wanasema kuvunja ungo kwa kupata damu ya hedhi, hizo ni alama za kubalehe. Aliyebalehe katika Waislamu anawajibika kufunga. Je, walio chini ya hapo? Shaka nasema amma saghiru almumayizu, amma mtoto mdogo mwenye kupambanua mambo, mtoto mwenye kujitambua, si ndio? Almumayiz anatofautisha mambo mazuri na mabaya, si ndio? Anajua huu wali na huu ugali, si ndio? Anajua hiki choo na hapa ni sehemu ya kulala. Mtoto mwenye kupambanua mambo, najua huyu ni baba na huyu ni mama, na yule pale ni kaka na huyu ni bibi. Amma saghiru almumayizu, amma mtoto mdogo mwenye kupambanua mambo, fala yajibu alayhi siyamu, shaka nasema na hakuwajibiki juu yake kufunga kwa sababu ya udogo wake. Wayasihu minhu tatawuan, na unasihi kufunga kutokea kwake kwa sunna tu, atafunga kwa kokotezo, kwa maana ya sunna, sio wajibu. Na ni vizuri kumzoesha kufunga hata kama hajabalehe, maadamu amepambanua mambo na ana uwezo wa kuvumilia njaa, mfundishe kufunga, na kwake inakuwa ni sunna kule kufunga, sio kwa lazima. Kuna watu wamekuwa watu wazima hawawezi kufunga kwa kuwa hawakujifunza utotoni, wamekuja kufungia ukubwani. Kama mnavyojua katika miji yetu, watu wengi tumekutana na dini ya haki ukubwani kwa taufiki ya Allah. Watu wengi hawakupata malezi ya dini utotoni, wako wachache waliojaliwa hilo. Kwa hivyo pana watu saumu zinawasumbua kulikweli, ni mtu hajakaa na njaa hata masaa matano, ulala tu kazi yao, kazi pia wafanye. Lakini pana watu wamezoea funga toka watoto, Ramadhani anafanya mambo yake, atakwenda kwenye shughuli zake, atakwenda shamba, atarudi, ataangalia mifugo yake, atakuja ofisini kwake, basi saumu anaipata, lakini tayari ana uzoefu kuvumilia. Na kuna mitoto mingine mikubwa kabisa iko boarding huko sekondari au klasi cha saba, haifungi bwana, inavodekezwa bado mtoto bwana, mtoto kubwa kulikula tu. Sasa atafunga lini huyo? Na wengine wanasema, unajua akifunga, wajinga watu wengine hao, inampunguzia maarifa yake. Si ndio uongo? Dokta gani kasema maneno hayo? Na kama yuko muongo, sisi tuna utaratibu wa sheria bwana. Watoto wanazoeshwa ibada wakiwa bado wadogo, maadamu wana utambuzi wa mambo. Kwa hivyo fala yajibu alayhi, na haiwajibiki, fala yajibu alayhi siyamu, na haiwajibiki juu yake huyo mtoto mdogo funga. Wayasihu minhu, na kutasihi kutokea kwake huko kufunga, tatawuan, kwa sunna tu. Sheikh anatoa nasaha, anasema wayambaghi liwali amrihi amruhu bihi, na inatakikana kwa mwenye kulitawalia jambo lake huyo mtoto, amruhu bihi, kumuamrisha mtoto huyo kwa hilo jambo la funga. Baba, mama, walezi wenye kumsimamia mtoto wamuamrishe, idha kana yutiku, pindi akiwa huyo mtoto anaiweza funga, liyatadahu, wayansha alayhi, kwa ajili aizoee hiyo funga na akulie juu yake. Kama nilivyosema, kwa kuwa watoto wamezembewa, hakuna wanachoweza katika mambo ya dini. Hamuoni vijana wanakuja kuswali huko sekondari, hajui kuswali, anaangalia watu, salama yake aanze na imamu, lakini akimkuta imamu kamtangulia hata rakaa moja, chuma kinatoa salamu na imamu, salamu alaykum, anatoa salamu, watamwambia baba bado moja, garasha kabisa. Wazee wa sekula, watoto weupe, ittaqullah. Ni na wala hajali Muislamu safi tu, ana neno kizungumza naye anajigamba mwenyewe, yule wa yule mtoto wangu yule first born yuko sasa hivi university, yule mwingine anamaliza advance. Ndio maneno yako, unajua kuswali? Hapo ndio mtihani. Unajua madrasa wapendi wewe? Nimejitahidi shekhe, nimejitahidi, lakini wapi, wacha uongo. Kwa hivyo haya yenye kusemwa hapa wala siwe ya ajabu, yametuzunguka, tunayo. Pengine baadhi yetu tulioko hapa janga hilo lipo. Sijui mabinti zenu kama mna watoto wa kike, kama kuna wanachojua katika dini. Haya, lakini aliposema kwamba swaumu ni wajibu juu ya Muislamu na juu ya mtu aliyekuwa baligh, pana wengine wanavuliwa sasa. Wala yajibu swaumu ala majununin hatta yafika, sawasawa ni yafika, sio yufika, weka fataha kwa wale ambao wanadhamma. Wala yajibu saumu ala majununin, na wala hakuwajibiki kufunga juu ya mwenda wazimu. Huyu bwana ni maafu anhu, amesamehewa, msiwalazimishe mwenda wazimu kufunga. Si jambo lao. Mtu anatumia vidonge mwehu, au ni wale wenye upungufu wa akili matahira, wana watu wanapata wagonjwa hao, msiwalazimishe mkawatesa. Wala hakuwajibiki kwake kufunga. Wala yajibu saumu ala majununin, na wala hakuwajibiki kufunga juu ya mwenda wazimu. Hata yafika, mpaka aupate ufahamu, fahamu zirudi. Likaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akaileta ile hadithi inda ashabi sunan, akhrajahu Abu Daud wa Ibn Majah والنسائي وجماعة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: رفع القلم عن ثلاثة، إمن ينولي وكلام أهسينا وتوتات كلام يقول لك ميما نمبا إمن ينولي وكواو أو مسامهوا. وذكر منهم نبقتاجوا ميونغوني موهاو وذكر منهم نبقتاجوا ميونغوني موهاو almajnuna hatta yafika, ni yule mwenda wazimu mpaka aupate ufahamu. Sheikh ana kazia akisema, fasawmu idhan, nafunga basi, yajibu ala almuslimi albalighi alaqil, funga sasa inawajibika juu ya Muislamu aliyebalehe mwenye akili. Huyu ndio ambaye funga inawajibika juu yake. Waliokosa masharti haya, kwao funga sio wajibu. Sheikh anasema, fa in kana sahihan muqima, na akiwa huyo Muislamu aliyebale mwenye akili, fa in kana sahihan muqima, na akiwa ni mzima, sahihan ay saliman, akiwa ni mzima wa afya, muqiman tena ni mwenyeji katika mji wake, wajaba alaihi adaan, inawajibika juu yake funga kwa kutekeleza, yani afunge kwa wakati. Tukisema adaan, aksuhu qadaan, kufunga kwa kutekeleza. Hii ni tofauti na kufunga kwa kulipa. Kulipa ni funga ya waliopata dharura. Ama huyu Muislamu aliyebalighe aliye na akili, fa in kana sahihan, akiwa ni mzima wa mwili wake, muqiman, akawa ni mwenyeji katika mji wake, wajaba alaihi, inawajibika juu yake funga, adaan, kwa kutekeleza ndani ya wakati. Wa in kana maridan, na ikiwa atakuwa ni mgonjwa huyo Muislamu aliyebalighe mwenye akili, akawa ni mgonjwa katika Ramadhani, wajaba alaihi qadaan, kutawajibika juu yake kufunga kwa kulipa, maadamu ni mgonjwa anayetarajiwa kupona. Ni maradhi yaliyokuja na insha Allah akipata matibabu anapoa. Huyu anawajibika kufunga kwa kulipa. maradhi yake yakiondoka, alipe siku zote alizofungua ndani ya Ramadhani. Wakadha alhaid, na kama hivyo mwanamke mwenye hedhi, wanufasa, na mwanamke mwenye damu ya uzazi, yajibu alayhi siyamu, kuna wajibika juu yake mwanamke huyo kufunga, qadaan, kwa kulipa. Ikiwa hedhi itamtokea katika masiku ya Ramadhani, au damu ya uzazi akajifungua katika Ramadhani ikawa damu ya uzazi inamtoka, atafungua, lakini saumu itakuwa ni wajibu juu yake kwa kulipa katika masiku mengine ambapo atatoharika na hedhi na atatoharika na nifasi, atalazimika kufunga mwanamke huyo. Wa in kana sahiha musafira, sikiliza maneno ya elimu, na ikiwa huyo Muislamu aliyebaligh mwenye akili, wa in kana sahihan, na akiwa ni mzima wa afya, musafiran, lakini ni msafiri huyu, sasa khuyira baina siyami adaan au yuftira au yuftiru wa yasumu qadaan, huyu sasa Muislamu ambaye ni mzima wa afya lakini msafiri, wa in kana sahihan musafiran, na akiwa ni mzima msafiri, mtu huyu sasa khuyira baina siyami adaan, amekhiarishwa huyu baina ya kufunga kwa kutekeleza, akafunga ndani ya wakati wake, bimaana akawa ni mtu anasafiri na saumu yake, au yuftiru wa yasumu qadaan, au amekhiarishwa afungulie na aje kufunga kwa kulipa. Msafiri sasa ana khiari, ndio maana kufungua safarini ni ruhsa, ruhsatullah, ni ruhsa ya Allah ameitoa. Usitaabike maadamu ni msafiri, safari ni kipande cha adhabu, basi umeruhusiwa kufungua ruhsa, na ni bora kuitumia ruhsa ya Allah. Lakini ukaona kwamba mimi safarini naweza nikafunga, sitotaabika na ninapenda hivyo pia, jais, utafanyaje? Itajuzu kufunga. Kwa hivyo mtu mzima aliye msafiri huyu ana khiari baina ya kufunga kwa kutekeleza, kwa maana ataendelea kufunga na safari zake, au afungue akiwa safarini na aje kufunga kwa kulipa, lazima alipe kama alifungua. Na tunaposema ruhusa, usianze kutumia akili kama baadhi ya watu wanawatia wenzao uzito, wale walioruhusiwa kula wakiwa safarini. Ya nini bwana kujisumbua? Usafiri wenyewe wa ndege wala uchoshi, masaa mawili tushafika, masaa matatu una relax kabisa. Wewe usiingizi akili katika dini yetu. Maadamu ni msafiri, hata kama anasafiri kwa upepo, labda akapewa lifti na jini, chap kufumba na kufungua, kafika damu. Maadamu ni safari, akiamua kula ana ruhusa hiyo. Ibn Hazm al-Andalusi ana maneno yake ya kusema, wama kana rabbuka nasiya, hakuwa mola wako ni mwenye kusahau. Alijua teknolojia itakuja, zitavumbuliwa ndege, sijui roketi, usafiri wa kasi, boti zinakwenda mbio, mabasi yenu hayo ya luxury, na hukumu ni hiyo. Allah alijua yote hayo na sheria yake ikabakia kama ilivyo. Usitulete akili hapa. Anayetaka kufungua maadamu ni msafiri, mwache, kama vile anayetaka kufanya kasr, kufanya kasr katika swala zake, kupunguza na kukusanya. Usimwambie sasa, unajua miji imeungana hii, watu wamejenga shehe, angalia Arusha na Moshi, sasa ikiungana ndio nisiswali safari nikiwa Arusha, kwa kuwa Moshi na Arusha zimefanya zimeungana majengo. Hizi ni akili za watu wasiosoma dini, si ndio? Sasa akili yako itumie kwenye mambo mengine, kukata matongo ya ugali, si ndio bwana? Namna ya kula nyama, tumia akili yako huko, hamna neno. Namna ya kuchamba, tumia akili kama unazo, maana wale maprofesa wenu hawana, pia wanatumia makaratasi. Kwenye dini tulia, soma kwanza. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, waman sara, angalia fiqhi hiyo, tunafika hapo, tumalizie kipengele hicho. Waman sara fi athna'i nahari ahlan li wujubi siyam, Sheikh anasema waman sara fi athna'i nahari, na yule ambaye amekuwa fi athna'i nahari, katikati ya mchana, ahlan li wujubi siyam, amekuwa ni mtu mlengwa kwa ajili ya kuwajibishwa kufunga. Yule aliyekuwa fi athna'i nahari, katikati ya mchana, ahlan, kwamba ni mtu mlengwa, liujubi siyam, kwa ajili ya uwajibu wa funga. Pengine mtu amesilimu katikati ya mchana wa Ramadhani, sindio? Kabla ya kusilimu, alipokuwa kafiri, hakuwa akiwajibika kufunga kwa sababu ya ukafiri wake, sindio? Sasa amesilimu katikati ya mchana wa Ramadhani, kwa kule kusilimu tu ameshakuwa muhusika kwa ajili ya kuwajibika funga. Funga inamhusu sasa kwa uwajibu. Anafanyaje mtu huyu? Sheikh anasema wa mansara fi athna'i nahari, na yule aliyekuwa katikati ya mchana, ahlan, ni mwenye kuhusika, ni mtu muhusika, liujubi siyami, kwa ajili ya uwajibu wa funga. Anamtolea mfano mtu huyu, kama lau aslama alkafiru, kama vile ambavyo lau akisilimu kafiri, au balagha sabiyu, au akabalehe mtoto mdogo, labda saumu imeanza asubuhi, bado ni kitoto, kimefika mchana kimebalehe, au kama ni kibinti kimevunja ungo katikati ya mchana, au balagha sabiyu, au akabalehe mtoto mdogo, au tahuratu alhaidhu, au akapata tahara mwenye hedhi, pengine Ramadhani imeanza asubuhi, ana hedhi yake, hakufunga katikati ya mchana, anapata tahara, hedhi inakata. Mifano hiyo, kama lau aslama alkafiru, kama vile ambavyo lau akisilimu kafiri, au balagha sabiyu, au akabalehe mtoto mdogo, au tahurati alhaidhu, au nufasau, au akataharika mwanamke mwenye hedhi, au mwanamke mwenye damu ya nifasi, au shufia almaridhu, au akapona mgonjwa, au kadima almusafiru, au akawasili msafiri, ameingia katika mji katika mchana wa Ramadhani, ashafika kwake, au afaka almajnunu, au akapata ufahamu mwenda wazimu, au qamat albayyinatu, au ikasimama bayani, ukapatikana ubainifu, au qamat albayyinatu, au ukasimama ubainifu, ala dukhuli shahri fi athna'i nahar, juu ya kuingia mwezi wa Ramadhani katikati ya mchana. Hali kama hizi zikimkuta mtu katikati ya mchana wa Ramadhani, kama ni kafiri kasilimu, huko mwanzo alikuwa hajaanza kufunga, kama ni mtoto alikuwa mdogo hakuwa amewajibika kufunga kabalehe, kama ni mwanamke mwenye hedhi au mwenye damu ya uzazi katoharika, kama ni mgonjwa katikati ya Ramadhani kapona, kama ni msafiri katikati ya mchana wa Ramadhani kaingia katika mji, kama mwehu kapona, au ukaja ubainifu juu ya kuingia Ramadhani katikati ya mchana. Tulikuwa hatujui kama mwezi umeandama wa Ramadhani, tuko mchana kama saizi zinakuja habari, jamani, mwezi uliandama, kwa hivyo leo ni Ramadhani mosi, ama ndio tunapata habari za yakini, tayari tushajitia makahawa, chai na vitumbua, tushakula toka asubuhi, tunafanyaje? Sheikh anasema fa inna kulla min haulai, kwa hakika wote katika watu hawa ambao Ramadhani imewajibika kwao katikati ya mchana kwa sababu hizo ambazo zimetajwa, fa inna kullan min haulai, kwa hakika wote katika watu hawa, yalzamu alimsaku, kuna walazimu watu hawa kujizuilia, baqiyata alyawm, baqiyata alyawm, kwa iliyobakia katika hiyo siku, msiendelee kula, wote mtapiga stop, kwa kuwa wajibu wa kufunga umewakuta nyie katikati ya nini? Katikati ya mchana wa Ramadhani. Sasa maulama wanaeleza kufunga, kujizuia, tushakula sasa, tunazingatiwa ile siku itahesabika tumeifunga au tutawajibika kulipa, shakataeleza. Lakini kiukweli hasa hiyo siku tutakuja kuilipa. Kwa nini sasa tunajizuia wakati tutalipa? Kwa heshima ya wakati, kuheshimu mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ulishaingia. Kwa hivyo kule kujizuia kwetu ni ihtiraman linahari Ramadhani, ni kwa ajili ya kuheshimu mchana wa Ramadhani, sionekane tunakula. Waislamu wanakula tu, washapata habari kwamba Ramadhani imeingia, kwamba hamkujua habari za mwezi, basi ndio mnakula tu. Kesho tunaianza sasa majuisi tu, makahawa. Kwa heshima ya Ramadhani tutajizuia, lakini hii siku tutailipa. Umeelewa? Naelewa. Shaka nasema wayakudunahu, watajizuia iliyobakia katika siku na watailipa. Kwa nini wailipe? Liannahu yaumu min Ramadhani, kwa sababu siku hiyo ni siku mojawapo ya Ramadhani, lakini wao hawakuifunga vizuri. Shaka nasema lam yatu fihi bisawmi sahihin, hawajaleta, hawajaja ndani ya siku hiyo na funga iliyokuwa sahihi tamin, funga iliyokuwa iliyotimia. Fayalzamuhum qadauhu, na kuna walazimu wao kuilipa siku hiyo, kwa kuwa ile siku ile ambayo walianza kula nusu yake ilikuwa ni siku ya Ramadhani. Hata kama walijizuia kuanzia pale mchana, ndiyo walijizuia, lakini haikuwa ni funga iliyokamilika, kwa sababu huko nyuma mlikula, si ndio? Wa innama ta'libuhu, na kwa hakika si vinginevyo, umiru bil imsaki, wameamrishwa kujizuilia na kula na kunywa, fi baqiyati al-yawm, katika iliyobakia katika siku hiyo. Kwa lengo gani? Ihtiraman lilwakti, kwa ajili ya kuheshimu wakati. Wa huwa naharu Ramadhan, na si mwingine, ni mchana wa Ramadhani adhim. Ilahuna wetu hadha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.